NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Zelfmoordpreventielijn 113 heeft laten uitrekenen wat één suïcide gemiddeld de maatschappij kost. Dat is 2,8 miljoen euro. Een kil cijfer waarmee 113 hoopt gemeenten wakker te schudden en in actie te brengen. In één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder toegenomen. Er liggen nu 1573 mensen met het virus in een ziekenhuisbed. En dat zijn er 83 meer dan gisteren. Van hen liggen er 326 op een intensive care. De GGD's hebben afgelopen week fors meer vaccinaties gezet via prikken zonder afspraak dan in oktober. Vorige maand waren er 5.000 tot 6.000 per dag. Afgelopen week liep dat op tot dagelijks ongeveer 8.500 prikken. Vooral afgelopen weekend was het druk. Op beide dagen werden zo'n 20.000 vaccinaties gezet, waarvan 10.000 zonder afspraak. Nederland belooft toch te stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Het kabinet wilde daar eerst geen beslissing over nemen, omdat het is afgetreden. Maar op de klimaattop in Glasgow heeft Nederland nu toch gezegd dat het zich bij de verklaring van andere landen aansluit over de investeringsstop in fossiele brandstofprojecten. Het is een belangrijke stap, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Het zijn vaak projecten die niet doorgaan zonder de garanties van de overheid. Nederland investeert ongeveer 4,5 miljard euro op jaarbasis in dit soort projecten. Staat dus garant. En als die garantstelling er niet komt, dan gaan die projecten niet door. Dus ja, algemeen wordt dat toch wel als een belangrijke positieve stap gezien. Dat Nederland eerst niet meedeed, leidde vorige week tot verontwaardiging bij milieuorganisaties en een aantal politieke partijen. Op een pluimveebedrijf in Lutjegast in Groningen is vogelgriep geconstateerd. Alle 48.000 legkippen worden geruimd. Een jaar geleden gebeurde dat ook al. Toen werd op hetzelfde bedrijf vogelgriep gevonden. Sinds 2 weken geldt een landelijke ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven in Nederland, nadat op een bedrijf in Zeewolde vogelgriep was gevonden. Langs de grens tussen Polen en Wit-Rusland hebben zich zo'n 100 migranten verzameld die de EU proberen binnen te komen. Waarschijnlijk komen ze uit Syrië, Irak en Afghanistan. Volgens de EU stimuleert de Wit-Russische president Lukashenko de migranten om de oversteek te maken, uit woede over Europese sancties tegen zijn land. Polen heeft duizenden extra militairen gestuurd. De mediamarkt is getroffen door een digitale aanval, waardoor klanten geen spullen kunnen afhalen of terugbrengen. Producten kopen in de winkel kan wel. Alle Europese vestigingen van de elektronica-keten zijn getroffen door de aanval. In het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch is een radioloog aan het werk, terwijl hij is besmet met het coronavirus. Het ziekenhuis bevestigt het bericht uit het AD en zegt dat anders de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Verslaggever Danny Simons. Nou, het ziekenhuis zegt dat er anders andere noodzakelijke zorg in gevaar komt. En in dit specifieke geval, bij die radioloog, zou het dan gaan om een borstkankerprogramma. En als de radioloog niet zou komen werken, dan zouden er de patiënten moeten worden afgebeld. Het Jeroen Bosch ziekenhuis zegt in het algemeen dat besmette medewerkers soms kunnen doorwerken, bijvoorbeeld als er niemand anders in de buurt komt. Een maand na de digitale aanval op VDL-groep werkt het bedrijf in alle vestigingen weer normaal. Het industrieel concern, dat onder meer bussen en auto's maakt, is sinds begin oktober bezig geweest om schone data uit een backup terug te plaatsen. Zo zijn op 105 locaties digitaal veilige omgevingen gemaakt. Door de aanval lag onder meer de productie bij VDL Netcar in Born stil. Hoe groot de financiële schade is, is nog niet bekend. Dat verwacht het bedrijf begin volgend jaar te kunnen zeggen. Het weer nog, zon en wolken, vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het is vanmiddag zo'n 12 graden. Morgen vooral zon in het zuidoosten en veel bewolking in het noordwesten. En morgen is het ongeveer 11 graden. Wouter, dankjewel. Dennis Mooij meldt zich met files. Dag Dennis. Dag. De avondspits is begonnen met een dikke 20 files. En de meeste staan vooral rond Rotterdam. Zo staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Hoorn en de Keteltunnel 3 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. A15 vanuit Europoort naar Rotterdam, tussen de afrit Brielen en Hoogvliet 8 kilometer. En ook een kwartier vertraging. Andere kant op, dus richting Europoort op de A15 voor de Botlektunnel, is de tunnel zojuist afgesloten vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Je moet omrijden via de naastgelegen Botlekbrug. En de N210 vanuit Rotterdam naar Krimpen aan de IJssel voor de Algerabrug nu een halve uur vertraging. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? zijn er andere invalshoeken mogelijk. Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Bijna 3 miljoen euro. Dat kost het de maatschappij als iemand een einde aan zijn leven maakt. 113 zelfmoordpreventie komt vandaag met dit kille getal. En straks horen we waarom. Het L-woord valt weer. Lockdown in dit geval. Niemand wil het, maar worden we er toch al een beetje op voorbereid. En het klinkt als wensdenken, maar toch is het zo. Sommigen van ons kunnen domweg geen corona krijgen. Internationaal onderzoek probeert uit te vinden wat de rest van de mensen daaraan heeft. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Op maandag 8 november. Ruben Messelink, wat is er vandaag? Ja, heftige beelden zien we op social media voorbij komen. Zwaar bewapende mannen met honden zien we die honderden vluchtelingen de grens met Polen overduwen. Ja, naar alle waarschijnlijkheid zijn dat manschappen van de Wit-Russische president Lukashenko. Ja, je ziet schreeuwende mensen, bange kinderen. Ja, zeker. Dat is het ook als je het ziet. Ja, allemaal dik ingepakt, winterkleren aan. Het zijn vooral Koerdische vluchtelingen. Van hen is al langer bekend dat Lukashenko ze met de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia ophaalt. Uit het Midden-Oosten. En vervolgens zet hij ze over de grens met Polen, Litouwen, Letland. Ja, en het is een nieuwe vorm van oorlog voeren, zegt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. De reden waarom Lukashenko dat doet, althans dat toestaat, is feitelijk om het Westen, de hele Europese Unie, te straffen voor het feit dat ze sancties hebben opgelegd aan hem. Dit is een nieuwe manier van oorlogvoeren. Dat heet hybride oorlogvoering. En dat is een methode om het Westen te ontregelen. En je confronteert de Europese Unie, Polen, met iets waar ze geen antwoord op hebben. Ja, in Polen is inmiddels crisisoverleg geweest en zij sluiten een confrontatie niet uit. Wordt vervolgd. Dan de tweede week van de klimaattop in Glasgow. Die is vandaag ingegaan. En de BBC die heeft opvallend nieuws over die top. Want wat blijkt nou? De allergrootste aanwezige delegatie is die van lobbyisten voor de fossiele brandstofindustrie. Ja, je verzint het niet, maar maar liefst 503 lobbyisten zijn aanwezig in Glasgow om de belangen van de olie- en gasindustrie te behartigen. Ter vergelijking, Brazilië heeft de grootste delegatie van alle landen, maar dat zijn er dus minder, 479. En Nederland dan, wij zijn er ook met maar liefst 36 delegatieleden. Oké. Okay. 2,8 miljoen euro. Zoveel kost het de maatschappij als één persoon een einde aan zijn of haar leven maakt. Zelfmoordpreventielijn 113 liet die rekensom maken, Ruben. Ja, door Deloitte. 2,8 miljoen dus per individu. En als we dan verder gaan rekenen, er zijn 5 suïcides per dag. Dat zijn er ruim 1800 per jaar. Dan kom je jaarlijks op een bedrag uit van 5,5 miljard. Ja, Meike Baretta is van Zelfmoordpreventielijn 113. Goedemiddag, van harte welkom hier in de studio. Dat zijn, mevrouw Baretta, harde koude cijfers. Waarom hebt u die berekening zo laten maken? Nou, het is allereerst belangrijk om te kijken naar de... Sorry hoor, eventjes. Even wat rol aan de telefoon. Ja. Het is belangrijk om te realiseren dat het vooral gaat om de pijn en de verdriet. En het voelt een beetje kil inderdaad om daar een getal aan te hangen. Want nabestaanden die zullen hun geliefde nooit terugkrijgen met dat geld. En ze zullen ook geen antwoord krijgen op de vragen waarom iemand dat heeft gedaan. En toch vonden wij het belangrijk om dat getal op een rijtje te laten zetten door Deloitte. Omdat we daarmee kunnen rekenen eigenlijk van wanneer is nou een suïcidepreventiemaatregel een goed idee. En om een vergelijking te maken met bijvoorbeeld verkeersdoden. Als er op een kruispunt twee mensen omkomen, dan zie je dat daar een rotonde wordt aangekomen. Gelegd en die mag net zoveel geld kosten als die twee doden keer de levensduur van zo'n rotonde. Dus op zo'n manier maken we natuurlijk heel erg vaak maken we afwegingen in beleidskeuzes. Ja, dat is ook 2,8 miljoen, zag ik, in verkeersdoden. Ja. Ja. Dus dat is wat het kost als er iemand je plotseling ontvalt. Ja, er zit een gedetailleerdere berekening achter. Dus het is een beetje toeval dat het op hetzelfde bedrag uitkomt, maar natuurlijk ook niet helemaal. Want ja, het is allebei is het een onnatuurlijke doodsoorzaak die je met z'n allen wil voorkomen. Ja, en hoe is die berekening dan gemaakt? Op basis waarvan? Waar zit dat geld, tussen aanhalingstekens, hem dan in? Nou, Deloitte heeft alle cijfers op een rijtje gezet van wat wij uitgeven aan directe gevolgen van een suïcide. Dus dat gaat over medische kosten, over inzet van hulpdiensten, maar ook over rouwbegeleiding van nabestaanden. Dat is één bedrag, 80 miljoen in totaal, gedeeld door het aantal suïcides. Dan heb je de indirecte kosten. En dat zijn is eigenlijk het geld wat iemand had kunnen verdienen op het moment dat hij nog in leven was geweest. Maar dat gaat ook over bijvoorbeeld verzuim van nabestaanden of dus uitval door nabestaanden. En tot slot, en dat is het grootste bedrag, zijn de immateriële kosten. En dat is een poging om toch een bedrag te hangen aan pijn, verdriet, leed. En eigenlijk is dat een soort statistische waarde die wij als samenleving hechten aan een mensenleven. En wat we dus met z'n allen bereid zijn om uit te geven om iemand in leven te houden. Niet, ja, nee, het is een goed van nee, ja, nee. Vinger, inderdaad. Nee, nee, maar het is natuurlijk door Deloitte heel goed. Nee, het is echt goed berekend, maar het is in zekere zin is het natuurlijk een fictief bedrag. Het is een goed onderbouwd bedrag om aan te geven van wat we bereid zouden zijn. En het is natuurlijk niet zo, ik kwam iemand tegen die zei, nou, geef mij maar 2,8 miljoen, dan wil ik wel blijven leven. Zo werkt het natuurlijk niet, maar het is natuurlijk wel een rekeneenheid waarmee we afwegingen maken van dit is een goede inzet bijvoorbeeld. En dat is om beleidsmakers, gemeenten onder druk te zetten. In feite van, als jullie al niet openstaan, hè, als jullie al niet extra dingen willen doen om dit te voorkomen vanuit empathische motieven, dan gaan we jullie gewoon de euro's laten zien. Nou, gemeentes hebben natuurlijk ontzettend veel op hun bord liggen. En het is belangrijk om te weten dat mensen die denken aan zelfmoord, die willen niet dood. Ze willen een einde aan hun leven. Ze willen een einde aan hun lijden op dat moment. Mm-hmm. En op het moment dat we ze dus door dat dal van wanhoop heen helpen, dan kunnen we ze veilig houden. En van alle mensen die denken aan zelfmoord, is 60% niet in zicht van de zorg. En die zijn natuurlijk wel in zicht van ons allemaal, van jou en mij en van gemeentes ook, dus van sociaal domein. En je wilt dus eigenlijk iedereen mobiliseren om ervoor te zorgen dat we met z'n allen mensen veilig houden om ze door dat dal van die wanhoop heen te halen. Juist ook omdat we weten dat zo'n suïcidaliteit dus tijdelijk is, betekent dat er heel veel aangrijpingspunten zijn om dingen te doen. En je vindt mensen bijvoorbeeld met schulden, dat is een belangrijke risicogroep. Gemeentes kunnen al in een heel vroeg stadium kunnen ze mensen op het spoor komen. Bijvoorbeeld omdat mensen 3 keer hun betaling van de zorgverzekeraar hebben gemist, of omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ga daar dan op af en zorg ervoor dat je zorgt dat mensen niet... Wat is dan concreet wat u vraagt van gemeentes? Moet daar dan een regisseur bovenop gaan zitten bijvoorbeeld? Nou, we hebben in 12 regio's hebben we inderdaad een project draaien waarin één persoon zit die alle verschillende dingen, want het is niet zo dat er niks gebeurt. Er gebeurt heel erg veel, maar het zijn wat versnipperde initiatieven. En op het moment dat je die op een slimme manier met elkaar verbindt, dan kunnen wij dus dat vangnet voor mensen buiten die buiten de zorg vallen, kunnen we op een goede manier sluiten. En dan zo'n regisseur kan daar inderdaad een speelfunctie in spelen. En wat wij willen zeggen, we willen gemeentes natuurlijk niet onder druk zetten, maar we willen ze wel zeggen... Nou, dat doet u toch op deze manier? Wat we ze vooral willen aantonen is dat preventie nu ons heel erg veel schade later kan doen voorkomen. Want uiteindelijk komt zelfmoord ons natuurlijk allemaal heel duur te staan. En dus het is ontzettend de moeite waard om nu te gaan kijken wat we kunnen doen om dat met z'n allen te voorkomen. Kun je dat? Ja, je wil in ieder geval met z'n allen het gevoel hebben dat je alles geprobeerd hebt om iemand binnenboord te houden. Ja. Toch nog even over de boodschap die u feitelijk... Want hebt u al reacties gehad op de berekeningen? Dat is nog niet zo heel lang bekend, maar... Nee, er zijn natuurlijk veel mensen die schrikken ervan. En die zeggen inderdaad van ja, we moeten dus eenzelfde soort... Eigenlijk, als je kijkt naar die verkeersdoden sinds de jaren 70 hebben we daar... Dat waren er 3000 per jaar. En dat hebben we met heel veel verschillende maatregelen hebben we dat naar beneden gekregen. En waar wij als 1 in 3 van af willen is de gelatenheid ten aanzien van zelfmoord. Van ja, als ze willen, dan doen ze het toch wel. We kunnen er wat aan doen. Maar we hebben dan wel echt alle hands aan dek nodig. Dus we hebben iedereen in de omgeving nodig. En mensen reageren dus van wauw, we moeten hier, er is werk aan de winkel. Ja, maar je zou ook nog een andere kant van die boodschap over kunnen brengen. En dat is van, het is al, u schetst het, een persoonlijk drama. Want u hebt ook berekend wat er omheen allemaal gebeurt. Ja. Gemiddeld 135 mensen raken er, zijn er diep door geraakt. Ja. Als dat iemand in de omgeving is gebeurd. Dan kom je ook nog met de boodschap, en weet je ook nog wel wat het kost? Nou, ik denk dat dat helpt om zo'n plaatje compleet te krijgen. Want ik heb met heel veel gemeentes dus gesprekken gevoerd over het opzetten van zo'n regionaal suïcidepreventieproject. En dan krijg ik heel erg vaak te horen, we hebben heel veel op ons bord. En dat begrijp ik ook. Je moet natuurlijk keuzes maken. En waar wij natuurlijk als 113 natuurlijk heel erg voor zijn, is om met name die keuze in het voordeel van suïcidepreventie uit te laten vallen. Omdat we denken dat dat ons anders heel duur komt te staan met z'n allen. Ja. U gaat nu met deze cijfers de boer op. Wat gaat u doen? Ik ga inderdaad naar de gemeentes toe om te zeggen, we hebben een aantal succesvolle projecten. Laten we kijken wat goed werkt. En laten we samen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat we de dramatische cijfer van 1835 naar beneden kunnen brengen. Er is verschil te maken, zegt u. Zeker. Ja. Wij allemaal. Goed, naar aanleiding van de berekeningen van wat één suïcide kost. 2,8 miljoen euro en een hele hoop leed. Ik dank u wel, Maaike Barretta van Zelfmoordpreventielijn 113. En als u thuis, of waar u ook bent, mogelijk naar aanleiding van dit onderwerp wilt praten over zelfdoding of zich zorgen maakt over iemand, kunt u bellen met 0800-0113 of chatten via 113.nl. Dank u wel, mevrouw Barretta. Zometeen dan gaan we verder met nieuwe coronamaatregelen die ons mogelijk boven het hoofd hangen. Het woord lockdown horen we ook weer. Maar welke maatregelen hebben nou echt zin? Eerst verkeersinformatie, Dennis Mooij. 33 files zijn het nu. Vooral rond Rotterdam loopt het nu vast. Want op de A15 bijvoorbeeld richting Europoort is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Heijplaat en de Botlektunnel heb je nu 25 minuten vertraging. Maar ook op de A9 naar Alkmaar heb je nu een kwartier extra nodig tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Ja, de coronabesmettingen die lopen op. Ruben, het woord lockdown valt alweer. Waar staan we? Ja, inderdaad, die valt alweer. Afgelopen vrijdag sloot Hugo de Jonge niet uit dat een nieuwe lockdown noodzakelijk is. Nou, afgelopen zaterdag was er dan weer wat hoopvoller nieuws. Jaap van Dissel die zei dat hij dacht dat het niet nodig was. Maar ja, die dag waren er ook 12.000 positieve tests. Het hoogste aantal dit jaar. En vandaag vroeg BNR daarom aan Hugo de Jonge opnieuw naar die mogelijke lockdown. Wij zijn altijd bereid als kabinet om die maatregelen te nemen die mensen beschermen en die de zorg beschermen. Zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. Die maatregelen die nodig zijn, zullen we altijd treffen. Nou, sluit het dus weer niet helemaal uit. Mm-hmm. En ook Jorik Blijenberg, die elke dag over de coronacijfers twittert, die heeft het vandaag over dat L-woord, hoe je het ook noemen wilt, lockdown, hele strenge maatregelen, er hangt iets in de lucht. Oké, Marino van Zelst is modelleur infectieziekten bij de Wageningen Universiteit. Volgt de cijfers op de voet. Meneer van Zelst, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij dachten, hoopten dat lockdown al in het Openluchtmuseum werd bijgezet. En nou krijgen we hem toch terug. Nou, het woord is in ieder geval gevallen. En de minister sluit het niet uit als potentiële interventie, klopt. Ja, en als je het er maar lang genoeg over hebt, hè, ook al zeg je van ik sluit het niet uit. Of ik hoop dat het er niet van komt. Dan denk je, daar komt hij weer. Nou ja, het lijkt erop dat we komende vrijdag in ieder geval een set maatregelen erbij gaan krijgen. Wat daar precies de invulling van is, dat blijft natuurlijk even afwachten. Mm-hmm. En dat zal ook te maken hebben met de politieke weging. Ja, toch even over de ernst dan, hè? Want hoe kijkt u daarnaar? Er liggen steeds meer gevaccineerden in de ziekenhuizen. Wat is uw verklaring daarvoor? Nou, de groep mensen die volledig gevaccineerd is natuurlijk ontzettend groot. En vaccins helpen ontzettend goed tegen het reduceren van de kans op opname na een besmetting. Maar die kans is daarna niet 0%. Dus als je net zoals nu maar genoeg besmettingen hebt, zie je in absolute aantallen ook meer mensen die volledig gevaccineerd zijn in het ziekenhuis. Maar dat betekent niet dat vaccineren niet werkt. Want naar verhouding is het aantal mensen wat niet gevaccineerd is nog steeds veel groter. Mm-hmm. En we lopen elkaar dus met z'n allen meer te besmetten. Ja, zeker. We hebben vandaag het hoogste aantal besmettingen op een maandag gehad sinds het begin van de pandemie. En maandagen weten we van dat die over het algemeen wat lager zijn dan de rest van de week. Dus waarschijnlijk gaat dit de rest van de week echt nog wel oplopen. Ja, nou, zorgen dus in ziekenhuizen en niet alleen daar. Ook in verpleeghuizen gaat het niet goed met de coronabesmettingen. Ruim 20% van alle verpleeghuizen heeft te maken met besmettingen. Dat zijn 494 locaties. In verpleeghuis Frankenland in Schiedam is het ook weer foute boel. Verslaggever Laura Korst die ging daar net even langs. 10 dagen geleden is het weer begonnen. Alleen al in Frankenland hebben we 32 bewoners die besmet zijn. En volgens mij 12 medewerkers, 8 medewerkers ook op andere locaties. En zijn de bewoners gevaccineerd? Ja, allemaal. Alle bewoners zonder besmet, hebben we zelf gedaan, dus dat weten we. En de medewerkers? Wij denken zo 75%. Verpleeghuis Frankenland in Schiedam. Directeur Ben de Koning. Ik volg hem richting restaurant. Hoe staat het met het aantal overledenen? Ja, van die iets meer dan 30, 3. Dat waren mensen die waren er al heel slecht aan toe. Maar het was misschien net het laatste zetje. Dus dat hele riedeltje begint weer opnieuw. Pakjes aan, kapjes op, bij bewoners binnen. Pakjes weer uit als je eruit komt. Mensen in quarantaine. Handen wassen, afdelingen sluiten. Niet naar beneden, niet in het restaurant. Koffie drinken op de afdeling. Dus het maakt werken gewoon minder leuk. Ja, wat staat hier bij het begin van het restaurant? Met ingang van 6 november is de havenzaal alleen geopend voor bewoners en huurders. In Schiedam hebben we iets meer dan 60% gevaccineerden. Er zitten ongetwijfeld ook bij die 40% niet gevaccineerden een heleboel mensen bij die op bezoek komen bij onze bewoners. Die hebben we liever niet meer in ons restaurant. Voorlopig. We hebben natuurlijk nog eventjes nagedacht van gaan we nu bezoek weer helemaal verbieden. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat zou het veiligste zijn, maar dat is afgewogen tegen het kwaad. Daar weegt het voor dan niet tegen op. Gaat u dat nooit meer doen? Nooit meer in een lockdown wat betreft bezoek? Tenzij het verplicht is. Nee, dat is de tijd dat we mensen met iPads contact moesten laten houden met hun familie. Nee, daar beginnen we niet meer aan. Nee. En misschien doen we het ook weer niet wanneer de overheid het zegt. Je weet het maar niet. De boosterprik komt eraan, de derde prik, ook voor uw bewoners. Een maand of 3 te laat. Ja. Een maand of 3 te laat. Ja. Ja, je ziet aan de oplopende besmettingen en het aantal dubbel gevaccineerden dat de werking van die vaccinatie oorspronkelijk is afgenomen. Oh, sorry hoor. Dat is de groetjes van Ruud. Heeft u lekker gegeten? Heerlijk. Mag ik u iets vragen? Ja. Corona is er weer. Het is weer terug in Frankenland. Ja, corona is er zeker weer. Maar ik blijf wel apart. Een beetje. Ja, ik ook hoor. Ik hou afstand van u. Maar is het wel zo dat we nog een keer ingeënt worden? In december ga ik het doen. Voor de derde? Voor de derde. Want ik heb het idee dat de jongelui ons aangepakt hebben. 18 jaar die niet ingeënt zijn. En wij de dupe ervan zijn. Directeur Ben de Koning. U heeft de afgelopen persconferentie gezien, neem ik aan. Wat dacht u toen u dat zag? Dat het niet voldoende zou gaan zijn. Dus ik verwacht ook dat we binnen nu en een week wel weer een persconferentie hebben. Vrijdag weer. Ja, waar meerdere maatregelen afgekondigd gaan worden. En wat weet ik dan ook niet, hè? Ik reed Schiedam binnen en ik zag overal grote vlaggen. De Sinterklaas-intocht in Schiedam. Ja, ik heb ook kleinkinderen die verheugen zich daar ook op. De vraag is of het verstandig is. En net zoals het over het carnaval nu in het zuiden. Daar hebben ze de 11e van de 11e activiteiten. Steeds meer steden haken af. Maar bent u voetbalfan? Gaat u wel eens naar een stadion? Ja, zeker. Regelmatig. Ja, ja, idem dito. He, dus daar zitten ook allemaal mensen met zo'n coronading. De enige manier is om daar weer even mee te stoppen. Ja, dat zei Ben de Koning, directeur van verpleeghuis Frankenland in Schiedam, waar ze dus kampen met een fikse corona-uitbraak. Meneer Van Zelst, Marina Van Zelst van de Wageningen Universiteit. Ja, hier dus grote zorgen in dat verpleeghuis. We hoorden net die ene meneer zeggen, ja, wij zijn de dupe van de jongelui die niet ingeënt zijn. Is dat ook zo? Ja, dat vind ik lastig in het algemeen te zeggen. Kijk, wat we weten is dat op dit moment ook wel een groot deel van de besmettingen onder mensen die wel gevaccineerd zijn plaatsvinden. Die mensen zijn minder besmettelijk door de bank genomen. Maar op dit moment is het denk ik beter te realiseren dat we echt een collectief probleem hebben. Dus om in dat onderscheid te denken vind ik zelf niet zo verstandig. Dit is echt een probleem wat we met z'n allen moeten aanpakken. En daar zijn we dus allemaal een onderdeel van om dit probleem ook op te lossen. Ja, maar op sommige plekken is het probleem toch groter dan op andere? Zeker. We zien in een aantal regio's dat de ernstige ziektelast wel echt hoger is. Dat betekent dus in de verpleeghuizen, maar ook in de ziekenhuizen. Maar een besmetting begint ergens en dat leidt tot een hele keten aan besmettingen eigenlijk. En daar zijn we allemaal onderdeel van. Dus ik denk dat het verstandiger is om het met z'n allen op te lossen in plaats van te focussen op een specifieke groep. En dat betekent dat ook dat als er maatregelen genomen worden, dat dat dan maatregelen zijn die voor ons allemaal gelden? Ja, want de besmettingen zijn op dit moment zo breed verspreid eigenlijk. In leeftijdsgroepen, de plekken waar mensen besmet worden, waar we op dit moment echt een slecht idee hebben. Omdat het met deze aantallen besmettingen is brononderzoek gewoon ontzettend complex. Dus we weten niet goed waar de besmettingen zijn. Vooral dat het er gewoon ontzettend veel zijn. En daarmee is het lastig te herleiden waar het probleem specifiek zit. Ja, en dan schakel je toch terug op maatregelen die voor ons allemaal gelden. Maar meneer Van Zelsten, ik merk het ook zelf in mijn eigen sociale kring. Ik spreek mijn vrienden die vorig jaar nog tot de meest voorzichtige mensen behoorden, maar die nu ook zeggen, ja, ik heb alles gedaan wat ik kan doen tegen het virus. Ik heb mezelf laten vaccineren. Ja, ik ga me niet meer aan al die maatregelen houden. Hoe zorg je er dan voor dat er toch draagvlak voor heftigere maatregelen ontstaat? Ja, ik denk dat het verstandig is als het kabinet duidelijk uitlegt dat vaccineren ontzettend belangrijk is, omdat het helpt om die ernstige ziektelast voor een groot deel te voorkomen. Maar tegelijkertijd zijn vaccins ook niet de silver bullet. Dus het gaat altijd om een pakket aan interventies die gaan over vaccineren, over voorzichtig zijn in onze contacten en op dit moment gezamenlijk onze contacten eigenlijk zoveel mogelijk proberen te verminderen. En wat ook wel belangrijk is om te realiseren is dat er een heleboel andere zorg, zoals reguliere zorg en inhaalzorg, nu echt hard afgeschaald wordt. Ja, en dat raakt ons ook weer allemaal. Ja, als u nou, u hebt deel uitgemaakt van het redteam, dat ongevraagd advies gaf aan de beleidsmakers. Als u nou toch nog eens zo'n ongevraagd advies zou geven voor komende vrijdag, want er zijn vorige week al maatregelen aangekondigd die komende vrijdag worden aangekondigd. Wat zou u nou zeggen, jongens, dit moeten we echt doen? Ja, ik denk dat op dit moment het wel verstandig is als er aankomende vrijdag collectieve maatregelen worden ingezet. Dus dat zijn maatregelen die bijvoorbeeld gaan over de anderhalve meter, over thuiswerken, over bijvoorbeeld groepsgrootte. Maar wat het belangrijkste is, is denk ik dat we kijken naar het hele pakket. Dus niet één specifieke maatregel, want dat gaat nu niet helpen om die curve echt omlaag te slaan bijna. Mm-hmm. Maar ja, het specifieke pakket is natuurlijk ook aan het kabinet. En dat is een politieke weging. Maar ik denk dat je er niet onderuit komt dat je toch met een aantal collectieve maatregelen te maken gaat krijgen. Zoals? Nou ja, we hebben best wel wat gezien afgelopen jaar, dus we kunnen putten uit die ervaring. En wat specifiek nodig is, dat is natuurlijk ook een beleidsafweging. Ja, die kan ik niet maken. Nee, maar u hoeft geen beleidsafweging te maken, maar u kunt wel zeggen van dit zou echt helpen of niet. Ja, want u noemde al de anderhalve natuurlijk meter en het thuiswerken. Nou ja, dat zet vooralsnog niet echt zoden aan de dijk. Wat in het algemeen belangrijk is dat we ons aantal contacten gewoon reduceren. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En de voorbeeldjes inderdaad zijn anderhalve meter of thuiswerken. Maar het gaat om een pakket aan interventies die ervoor zorgen dat we minder kans hebben om elkaar te besmetten. En dan moet je teruggrijpen naar een scala aan alle maatregelen die we afgelopen anderhalf jaar al gezien hebben. U durft het allemaal niet te noemen, maar gewoon weer naar negenen thuis blijven. Niet naar de theaters, niet naar de podia. Nee, nou, het gaat niet om of ik het durf te noemen, maar het is uiteindelijk een afweging. En wat ik denk dat verstandig is collectieve maatregelen. En welk specifiek pakket, dat vind ik wel lastig om even vanaf mijn eigen thuiskantoor in te schatten. Ja, u werkt natuurlijk netjes thuis. We begonnen erover dat het woord lockdown weer overal valt. Ook in uw weliswaar virtuele omgeving dan? Die vraag volg ik even. Als wij begonnen dit onderwerp met het woord lockdown valt weer. Dus dat is de aanleiding natuurlijk dat wij contact met u gezocht hebben van meneer Van Zelst, wat denkt u zit het eraan te komen? Maar is dat ook iets wat u merkt dat mensen daar steeds meer rekening mee gaan houden? Ja, bedoel, je ziet op social media en in persoonlijke contacten die ik dus vooral digitaal heb, merk je dat mensen wel meer beginnen te spreken over collectieve maatregelen en dan de hele set aan collectieve maatregelen samen is een lockdown. Dus dat gesprek komt wel steeds meer op gang, zeker. Ja, het is een reality check. Ik dank u wel, Marine van Zelst, modelleur infectieziekte bij de Wageningen Universiteit. En straks, ja, een hoop mensen hebben corona nu. We hadden het er net over, een hoop mensen hebben het gehad. Maar er zijn ook mensen die helemaal nooit corona zullen krijgen, die genetisch beschermd zijn, om het te onvriendelijk te zeggen. Ze hebben een afwijking, waardoor je nog zo hard tegen ze aan kunt hoesten. Ze krijgen het gewoon niet. Een internationale groep wetenschappers is naar deze mensen op zoek. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meer met energie. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. NPO Radio 1. Hier is Wouter Walgemoet met het nieuws. De Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk belooft slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding te betalen. De Franse bisschoppen zeggen dat daarvoor desnoods bezittingen worden verkocht of leningen worden afgesloten. Uit een rapport is gebleken dat er de afgelopen decennia zo'n 330.000 kinderen zijn misbruikt in de Franse kerk. In verschillende steden dreigen conflicten over de kieslijsten van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Lokale SP-afdelingen, waaronder die in Rotterdam, weigeren leden van de lijst te halen. Die werden gerooieerd omdat ze ook lid waren van andere communistische bewegingen. Nieuwe coronaregels in Oostenrijk hebben gevolgen voor Nederlanders die zijn geprikt met Janssen en begin volgend jaar op skivakantie willen naar dat land. Want vanaf 2 januari is een enkele Janssen-inenting niet meer genoeg om overal naar binnen te mogen in Oostenrijk. Bijvoorbeeld in skiliften, horeca en musea. En Xavi Hernandez is gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Barcelona. De 41-jarige oud-middenvelder werd toegejuicht door bijna 10.000 fans. Hij moet Barcelona uit het slop trekken na het vertrek van zijn voorganger Ronald Koeman. Dankjewel, Wouter. Peter Kabers-Munnik is hier voor het weer. In Zeeland en ook in Noord-Brabant schijnt nog een klein beetje de zon. Die heeft vanmiddag wel wat geschenen nu. Maar ja, goed, de zon gaat zo meteen onder. En in het noorden is het bewolkt en er is zelfs wel een beetje motregen. Dat is dus een tweedeling in het land. En morgen hebben we ook een tweedeling in het land, maar dan niet helemaal tussen noord en zuid, maar eigenlijk meer tussen noordwest en zuidoost. Dus vooral langs de westkust en ook in het noorden van het land is morgen vrij veel bewolkt. Misschien een spatje motregen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Terwijl het juist in het zuidoosten van het land heel erg zonnig wordt. Misschien wel helemaal wolkenloos in het zuidoosten van Brabant en ook van Limburg. Dus dat prachtig mooi weer. En een temperatuur van zo'n 9 tot 12 graden. De wind die is wel ongeveer vergelijkbaar met die van vandaag. Die waait wel uit een andere richting. Vandaag komt die uit het westen en morgen komt die uit het zuiden. Windkracht 3 in het binnenland tot windkracht 5 aan de kust. En vooral op de Wadden voel je dan die wat harder. Hardere wind, duidelijk. Dan hebben we woensdag ook een droge dag met wat zon. Het wordt dan een graad of 12. Donderdag is het bewolkt met misschien een klein spatje regen. Vrijdag, middag of avond, dat is nu nog niet helemaal precies goed te zeggen, dan gaat er waarschijnlijk flink wat regen over het land trekken. En dat gaat dan ook in de nacht naar zaterdag door en wordt het pas zaterdagochtend overal weer droog. Dus dat is een uitgebreid regengebied later deze week. Altijd eindigen met mooi weer. En dan gaan we eindigen met mooi weer. Inderdaad, want van het weekend ziet de zondag er goed uit met veel zon. Top, dankjewel. En Dennis Mooij die vertelt over de weg. Bij Rotterdam was het hartstikke druk. Ja, dat is het nog steeds. Maar dat heeft te maken met een ongeluk op de A15... vanuit Rotterdam naar Europoort onder andere. Tussen de afrit IJsselmonde en de Botlektunnel staat 12 kilometer file. De Botlektunnel was even dicht geweest. Je hebt nu nog een uur vertraging. Alle rijstroken zijn nu wel weer vrij. Ook op de A15, maar dan van Nijmegen naar Gorkum, tussen knooppunt Del en Arkel, een half uur vertraging door een ongeluk. En weer bij Rotterdam op de A4, daar gaan we het lijstje weer af, vanuit Den Haag naar Rotterdam, voor het knooppunt Benelux, een kwartier vertraging. A9 richting Alkmaar, tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Velzen, een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de N210 bij Rotterdam in de richting van Krimpen aan de IJssel staat tussen de A16 en de Algerabrug 5 kilometer door werkzaamheden. Op onthoud is daar drie kwartier. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Sluit je nu aan bij Share People, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Bij 5 weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van betere hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Bol Piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Straks politiek gedonder in Groningen. Gedeputeerde Staghouwer van de ChristenUnie liet zich wel heel makkelijk voor het karretje van minister Blok spannen. Pijnlijk, want het kwam uit. En woensdag wacht hem een spoeddebat. En nu eerst, ja, ze zijn er, mensen die geen corona kunnen krijgen. Ook al worden ze vol aangehoest door geïnfecteerden, ook al liggen ze er nou naast in bed. Misschien denkt u nu wel, hey, inderdaad, mijn hele familie was ziek en ik nog steeds niet. Nou, let op, u wordt gezocht namelijk. Een internationaal wetenschapsteam zit vanuit New York achter mensen aan die nooit corona kunnen krijgen. Frits Roosendaal is epidemioloog van het LUMC. Goedemiddag, meneer Roosendaal. Hallo. Wie zijn dat dan? Mensen die geen corona kunnen krijgen? Hoor je mij nu? Ik hoor u. De vraag is, hoort u mij? Okay. Dan moeten we even checken. Ja, hebben ik hoor wij je contact? Heel goed. Oh, goed zo. Ja, want we hebben contact. Het ging even fout. Ja, nou, maar dat we contact hebben, dat is heel fijn nu. Ik vroeg u, meneer Roosendaal. Dat is heel prettig. Ja. Wie zijn dat dan? Mensen die geen corona kunnen krijgen? Dat weten we nog niet. Daar gaat dat onderzoek over. Maar je moet je voorstellen, het is eigenlijk het omgekeerde van mensen die we ook genoeg gezien hebben, die eigenlijk geen risicofactoren hadden, soms ook jong, die hele ernstige corona kregen. En die hebben iets wat uitgezocht wordt, waardoor dat virus makkelijker naar binnen kan, zeg maar. Nou, omgekeerd kan je ook voorstellen dat mensen zijn die iets hebben, en waardoor dat virus niet makkelijk naar binnen kan. En als je die mensen zou kunnen vinden, dan kan je daar veel van leren. Ja, kent u al mensen die dit aantoonbaar hebben? Hebt u ze al gezien, voor u gehad, casus gehoord? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Niemand heeft ze nog gezien. Het is ook moeilijk om dat te zien, want dan zou je heel veel mensen expres moeten gaan besmetten. Dat ga je natuurlijk niet doen. Nee. Maar ja, er zijn wel een aantal aanwijzingen dat ze bestaan. Bijvoorbeeld in een gezin waar corona voorkomt, krijgt niet iedereen. Niet iedereen krijgt het, zelfs minderheid krijgt het maar. En we weten uit het verleden dat dit voorkwam bij HIV. Er waren mensen die echt onbeschermde seks hadden met iemand die drager was en het toch niet kregen. En we weten uit eigenlijk alle epidemieën uit het verleden dat er ook bij de pest, waar de dorpjes waar heel veel mensen de pest kregen of steden, maar niet iedereen. Mm-hmm. Dus het hoort wel bij epidemieën, zeg maar. Ja. En zijn dat dan mensen die, om het zo maar te noemen, een afwijking hebben dat ze dat niet kunnen krijgen? Moet je dat zo zien? Nou, dat noem je denk ik het liefst een variant. Okay. Net zoals groene en blauwe ogen of bruine en groene ogen. En ze zijn anders bij iets wat, dat geldt eigenlijk ook weer het omgekeerde, het spiegelbeeld bij die mensen die heel ernstig corona kregen. Die hebben iets wat we ook nog niet precies weten, maar daar hebben we wel iets meer aanwijzing wat dat zou kunnen zijn. Die hebben daar normaal geen last van, want er was geen coronavirus. En nu krijgen ze er last van. Hier kan je voorstellen dat er mensen zijn die iets hebben waar je normaal geen baat bij hebt. Althans, we weten dat niet. Maar waar ze dan nu door corona is wel baat bij zouden hebben. En is dat dan een bepaald gen of zo? Of waar moet ik aan denken? Wat hebben ze dan wel of niet? Nou, men gaat inderdaad zoeken naar genen, omdat je neemt aan dat het iets is wat aangeboren is, wat meegegeven is. En de voorbeelden uit het verleden, bijvoorbeeld bij de pest, was een dorpje in Engeland waar men besloot toen de pest uitbrak in 1650, we blijven hier. En toen kregen dus heel veel mensen de pest, maar niet iedereen. En die mensen meer dan 300 jaar later zijn hun nazaten bekeken en die blijken inderdaad een bepaalde genetische variant wat meer te hebben, die verder eigenlijk niet uitmaakt. Maar die was in dat moment was die voordelige. Dat is eigenlijk even heel snel dan hoe door de eeuwen heen de evolutie gegaan is, of door de millennia heen. U zegt mensen die zo'n variant hebben dan, die daar doorgaans geen baat bij hebben. Kun je er ook last van hebben? Ik las ergens dat mensen die een bepaald virus niet kunnen krijgen, dan wel bijvoorbeeld de sikkelcelziekte kunnen krijgen. Ja, dat is een parasiet, dat is bij malaria. Inderdaad, meestal wordt het omgekeerd gezegd, dat sikkelcelanemie is een hele vervelende ziekte. Mm-hmm. Mensen veel last van kunnen hebben. En die komt eigenlijk alleen in Afrika voor. En dat beschermt inderdaad wel tegen malaria. En daarom heeft dat gen, wat wel dus een afwijking is, waar je wel last van hebt, de kans gekregen om te blijven bestaan, omdat die mensen ook een voordeel hadden. Dus daar werkte ook de evolutie twee kanten op, zeg maar. Dus dat zou ook kunnen. En dat weten we gewoon op het ogenblik niet. Mm-hmm. Nou is het, dus het zou zelfs nog kunnen dat het heel veel mensen zijn. Het wordt nu, bij HIV was het echt extreem zeldzaam. Daar heeft het geholpen om een geneesmiddel te vinden. Je kan je ook voorstellen dat het best wel een grotere groep is. En dan zou het ons kunnen helpen in toch eerder, wat u in het voorgesprek erover had, eerder minder maatregelen nodig te hebben. Dat er misschien een groep is die al immuun is. Want we hebben geen idee hoeveel mensen dat zijn. Mm-hmm. Maar hoe waarschijnlijk is dat er een grote groep is die dus waarschijnlijk immuun zou zijn? Ik heb geen idee, dat weten we niet. Maar we zien wel dat niet iedereen het. Dus er wordt vaak gezegd, iedereen gaat het krijgen, die niet gevaccineerd is. Nou, dat is wel het veiligste om vanuit te gaan in de zin van dat je dan maar beter kan laten vaccineren. Mm-hmm. Maar het zou best kunnen zijn dat we dat experiment hebben niet gedaan natuurlijk, dat kan je niet doen. Dat er procenten zijn die het niet kunnen krijgen om een of andere reden die we ook nog niet weten. En dat kunnen we allemaal nog niet weten, behalve dat geschiedenis leert dat bestaat. Ja. Je zou dan ook eraan kunnen denken dat mensen die het echt helemaal niet kunnen krijgen, moeten die dan bepaalde privileges krijgen of juist bepaalde taken? Nou, dat is wel heel, heel snel. Want we weten niet hoeveel het er zijn, we weten niet of ze bestaan, we weten niet waar ze bestaan, we hebben ze nog niet gevonden. Okay. Dus dat duurt natuurlijk toch nog wel eventjes voordat dat lukt. Dus dat gaat me een beetje ver. Maar het lijkt me prachtig hoor, dat we mensen privileges geven. Voordat we zover zijn, u zegt we moeten ze eerst nog eens even vinden voordat we ze goed kunnen onderzoeken en dan kijken wat we er überhaupt aan hebben. Wanneer kom je daar nou voor in aanmerking? Want we hebben even een kleine steekproef op de redactie gehad. Onder 7 mensen, eentje had er maar corona gehad. Kunnen die 6 andere zich dan melden? Nee, want ik doe niet mee aan dat onderzoek, maar dan krijgen ze natuurlijk veel te veel mensen. Dus ze gaan op zoek naar gezinnen waar, zeg dat een gezin van 4, waar de 3 gehad hebben en eentje niet. Dat zijn denk ik interessante groepen, waar dus bijna een hoge kans is dat mensen zijn blootgesteld. Ja. Want als in de redactie de mensen die het niet gehad hebben heel, heel veel afstand hebben gehouden, dan hebben ze het daarom niet gehad. Mm-hmm. Ja, dus er moet een hoop onderzocht worden. Spannend onderzoek wel, toch, meneer Rozenaal? Ja, ik verheug me daar. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Heel interessant. We gaan het met u volgen dan. Dank u wel voor uw uitleg hierbij wat we er tot nu toe van weten. Frits Rozenaal was dat, epidemioloog in het LUMC in Leiden. Even snel naar Dennis, even kijken hoe het op de weg is. Nou, er staan nu 49 files. Ik pik 2 maal de A15 eruit. Eerst de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Knopendel en Arkel staat 11 kilometer door een ongeluk. Een vertraging is daar 30 minuten. En op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort voor het knooppunt Benelux nog 10 kilometer en een kwartier vertraging door een ongeluk eerder vanmiddag bij de Botlektunnel. Maar daar is de weg inmiddels weer vrij. Feit of fictie? gaat, Ruben, over onze liefde voor het Koningshuis. Ja, maar die liefde die lijkt een beetje bekoeld te zijn. Althans, dat zegt Floris Muller van Vrijheidsbeweging Republiek in NRC. Maar heeft hij er gelijk in, denk je? Dat zijn we gaan uitzoeken. Eerst spraken we met Muller zelf. Want we vroegen ons af, ja, waarom denkt hij dat de steun voor de Oranjes aan het afnemen is? Nou, je hebt een lange termijn ontwikkeling en een korte. De lange termijn ontwikkeling is dat we steeds meer strijden tegen schimmigheid. We willen openheid, we willen transparantie. Ook over het functioneren van een staatshoofd. De Oranjes overleven bij schimmigheid. Overleven bij het sprookje en het sentiment. Daar hebben toch steeds minder mensen iets mee. Oké, hij had het over de lange termijn. Hoe zit het dan met de korte termijn? Ja, dat zijn de schandalen. Reis naar Griekenland vorig jaar, midden in crisistijd. De bonus op het toch al vorstelijke salaris. De aanschaf van de boot, al dat soort dingen. Ja, dat helpt niet. Ja, want deze boetedoening na die vakantie in Griekenland, die herinneren we ons nog wel. Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar. Nou, het vertrouwen was beschaamd. Is dat terug te zien in de peilingen? Absoluut, want nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders steunt de monarchie, zegt onze eigen Gijs Rademaker van het 1 Vandaag opiniepanel. 58%. En dat is de laagste stand die we ooit hebben gemeten. Nou, het is nog wel een meerderheid natuurlijk, hè? Slechts een derde wil liever dat we een republiek worden. Ja, maar dan kun je, wat Gijs ook zegt, tegen de monarchie zijn en tegelijkertijd toch wel vertrouwen hebben in de koning zelf. Ja, maar het vertrouwen in koning Willem-Alexander, ja, dat daalt ook al een paar jaar. In 2018 was het nog 85% en nu is daar nog 63% van over. Ja, belangrijkste reden is dat mensen de Oranjes te onzichtbaar vinden in deze moeilijke coronatijd. Hè. En als ze in het nieuws komen, is dat vooral negatief. Oké, en wie is dan, als ze in het nieuws komen, wie is de favoriet? Al jaren met stip op nummer 1. Ik vind het van Nederland. Het is een fantastische land. Echt. Ik ken Nederland niet zoveel. Ik wil nu hier komen wonen en een beetje Nederland meer te leren kennen. En misschien in de toekomst zal ik een beter antwoord geven. Nou, het was een beetje een vraag naar de bekende weg. Ja, precies. Maar goed, dit was dus Maxima, hè? De eerste kennismaking met haar. Ja, een tijdje geleden. Dus als we dan naar de toekomst kijken, Ruben, hoe zien jongeren de monarchie? Nou, die zijn nog minder enthousiast, zegt Gijs. Steun voor de monarchie is er vooral van mensen boven de 65 jaar. En ik zie duidelijk dat het Koningshuis voor jonge mensen, ja, een leuke traditie is, maar absoluut geen must. Nog maar de helft is voor, 4 op de 10 zijn al tegen. Nou, geen must. Nee, veel jongeren vinden het niet meer van deze tijd dat je een titel erft. Ze vinden het ondemocratisch. En dat is ook het grootste kritiekpunt van Floris Muller van Republiek. Dat sommige mensen blijven verdedigen dat wij een alternatief pad hebben op weg naar democratie. He, dat een constitutionele monarchie in feite een democratie is. En dat is niet zo. Je kan niet een beetje zwanger zijn, zo kan je ook niet een klein beetje democratisch zijn. Nou, dan wens ik Amalia veel sterkte. Ja, nou en of, Willy van Lucky TV die heeft wel een advies. Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Ik ben geen nummer. Willem 4, dat is toch geen naam. Rick 3. Het slaat goud nergens op. Oké, goed. Steun, we gaan terug naar de stelling. Steun voor de monarchie neemt flink af. Is dat een feit of fictie? Feit. Oké. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer van de ChristenUnie zit in de problemen. In juni stuurde hij op verzoek van minister Blok van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij een wet steunt voor aardbevingsslachtoffers, de versterkingswet genoemd. Nou, in die brief zegt de gedeputeerde dat 2 amendementen, aanpassingen op dat voorstel die de minister niet wilde, ook niet nodig zijn. Dat was een opzetje en dat kwam uit via het Dagblad van het Noorden. Woensdag is er in Provinciale Staten een spoeddebat over. Lianne Levy is journalist bij Dagblad van het Noorden, onthulde dit opzetje van Economische Zaken. Goedemiddag, mevrouw Levy. Goedemiddag. Kunt u nog eens uitleggen hoe dat nou is gelopen dan? Ja, het ging zo. Minister de Blok die wilde die 2 wetswijzigingen niet meenemen. Alleen daar kreeg hij heel veel commentaar op vanuit de Tweede Kamer en vanuit de hoogleraren staatsrecht, omdat dat niet kan. En toen moest hij in debat en daarvoor had hij dus een beetje steun nodig. En dat wilde hij eigenlijk wel graag van Groningen hebben. En toen heeft hij gedeputeerde Henk Staghouwer om een brief gevraagd. En die heeft hij gestuurd. Ja, hij heeft de steun dus gewoon geregeld, zou je kunnen zeggen. Nou ging het om amendementen die waren meer, zeg maar, in het voordeel van de Groningers, hè? Ja, dat klopt. Ja, die amendementen die regelen dat ze juridische bijstand krijgen en dat ze de versterking van hun woning zelf kunnen regelen, dat ze daar meer over te zeggen hebben. Ja, aangevraagd door mevrouw Beckerman van de SP, die zelf ook uit het gebied komt, hè, die alles weet van hoe het daar aan toe gaat. Nou ja, waren het, als ik het goed begrijp, ambtenaren op EZ die ook heel erg op die brief gebrand waren. Hè. Ze hadden het gevraagd aan minister Stachouwer en ze hebben steeds gezegd, is die brief er al, komt die er nou aan? En die brief was er nog maar net, of ze stuurden hem al aan jullie. Ja, dat klopt. Een paar minuten nadat de brief binnen was, ging hij al onze kant op. En toen kregen wij die binnen. Ja. Klopt. Ja, en wat gebeurde er vervolgens? We zagen die brief en toen zag ik dat hij verkeerd gedateerd was. We kregen hem op 14 juni, maar hij was gedateerd op 15 juni. Dus toen dachten we, oh, dat is een beetje raar, gebeurt dat vaker. En toen zijn we daar verder op doorgegaan. En toen waren we een paar dagen later bij het debat. En toen haalde minister Blok die brief ook aan. Toen dachten we, dat is interessant. En toen heb ik samen met mijn collega Bas van Sluis hebben we een WOP-verzoek uitgedaan. En toen kregen we alle documenten binnen, waardoor we hier dus achterkwamen dat de brief besteld was vanuit Economische Zaken. Ja, pikant om meerdere redenen. Want minister Garwe had het niet met zijn omgeving gedeeld, hè? Nee, dat klopt. De brief was er al uit op maandag. En het overleg met het versterkingsoverleg Groningen, daarin zitten wethouders en burgemeesters uit het aardbevingsgebied in Groningen. Dat vond plaats op dinsdag. En de brief was er al uit op maandag, een dag eerder. Ja, ja. Waren die ambtenaren nou vooral, hè, als u dat nou zo bekijkt, waren die ambtenaren er nou heel erg op gebrand? Of was minister Blok een soort van wanhopig? Of was minister Stachouwer wel heel erg bereid om de minister te helpen? Maar wat heeft zich nou in feite afgespeeld hier? Ja, het verzoek kwam vanuit Economische Zaken en Klimaat voor die brief. En uiteindelijk is dat vanuit de provincie Groningen is die brief gekomen. En de provincie Groningen heeft later ook wel gezegd dat het Rijk de EZK die brief graag wilde hebben. Mm-hmm, ja. En ja, Stachouwer heeft hem ondertekend. Ja, ja. Maar hoe schat u dat nou in? Hè? Want ik vraag me van wat voor mechanisme zit daar nou achter? De enorme bereidheid blijkbaar van minister Stachouwer om minister Blok, geen partijgenoot, ook nog te helpen. Mm-hmm. Ja. Ja, Stachouwer heeft wel geschreven in die brief dat hij het ook belangrijk vond dat de versterkingswet er zo snel mogelijk kwam. En dat was ook de route die Blok had uitgestippeld. Als we deze wetswijzigingen niet mee kunnen nemen, kunnen we de wet sneller invoeren. En dat is uiteindelijk beter voor de mensen in Groningen. En dat is ja de route die Stachouwer gevolgd heeft door deze brief op te stellen en te ondertekenen. Ja. Dan bent u erachter gekomen dat dit zo'n opzetje is. Hebt u nou de indruk dat dit soort zaken vaker dat Den Haag de dingen vaker op die manier regelt? Ja, dat zou zomaar kunnen. Want we hebben ook wel in de documenten ook wel gezien dat het waarschijnlijk ook een keer eerder is gebeurd. Dus dat gaan we nu uitzoeken. Mm-hmm. Wat zou in hetzelfde dossier? Of kunt u daar al iets over zeggen? Ja, in hetzelfde dossier, ja. Mm-hmm. Dus dat er steun is gevraagd vanuit Den Haag aan Groningen? En dat, nou, dat, ja, dat er eerder is gevraagd in een brief, ja. Ja. Mm. Maar hoe wordt daar dan verder op gereageerd? Op blijkbaar een bereidheid? Want er is in Groningen natuurlijk ook veel. Ja, de mensen hebben veel moeite natuurlijk hoe Den Haag, om het zo maar even te zeggen, tussen aanhalingstekens, de Groningers behandelt. En dat er dan blijkbaar vanuit Groningen aan dat Haagse beleid wordt meegewerkt. Ja, de maatschappelijke organisaties zoals de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad, die zijn hebben geschokt gereageerd. Die vinden het bizar. Die zeggen ook dat de provincie de regio in de steek laat. Ja. Inderdaad. En nou is er dus een spoeddebat aanstaande woensdag. Wat moet ik me daar verder bij voorstellen? Want dat is aangevraagd door SP, hè? Ja, dat klopt. Dat is aangevraagd door de SP. Die zei dat ze het onbestaanbaar vinden dat het provinciebestuur gedupeerde Groningers zo heeft behandeld. En dat is statenbreed gedeeld, het debat. Dus ja, en woensdag moet Henk Stachouwer dan uitleg geven over hoe dit is gegaan en waarom hij dit op deze manier heeft gedaan. Ja, is daar in de tussentijd al iets over gedeeld? Heeft u daar al iets over gezegd? Nee, we hebben nog geen reactie van hem gekregen. Ja, ja. Waar denkt u dat dit op uit gaat lopen? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Ik ga het allemaal volgen. Nee. Ja, ik vraag me af, wat is dan de motivatie geweest van deze meneer Stachouwer om dit te doen? Want wat is zijn eigen belang daarin geweest? Ja, dat weet ik niet. Dat zou hij zelf moeten zeggen. We hebben hem gevraagd, maar daar hebben we geen inhoudelijke reactie op gekregen. Dus misschien dat hij dat woensdag gaat vertellen. En verwachten jullie ook dat dit hem echt in problemen gaat brengen bij dat spoeddebat? Dat zijn positie in gevaar komt? Dat vind ik lastig te zeggen. Dat is ook niet aan mij. Nee.